ไม่มีดอกไม้บูชาก็บูชาในข้อปฏิบัติเอาพระพุทธเจ้าสรรเสริญข้อปฏิบัติสรรเสริญการปฏิบัติบูชาประเสริฐกว่าอามิสบูชาเป็นในเมื่อมีเครื่องสักการะพอที่จะนำไปบูชาก็ควรที่จะจัดไปตามให้สถานที่นั้นสถานที่นั้นตรงนั้นตรงนั้นให้ทั่วถึงดีที่สุดวันนั้นเห็นก็คนมาคิดวันบูชาได้ทั่วถึงทีเดียวแต่มาผ่านไปแล้วก็เป็นอันว่าแล้วไปบูชาตรงไหนก็เป็นอันบูชาคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บูชาคุณพระธรรมที่ทรงตรัสไว้จะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระองค์ไหนนำมาตรัสก็นำมาตรัสเป็นอันเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันที่เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็คือเป็นธรรมที่กำจัดข้าศึกคีคือกิเลสเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้ธรรมเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสและธรรมที่ตรัสรู้นั้นเหมือนกันหมดเพราะธรรมคำสั่งสอนจึงไม่ได้แตกต่างอะไรกันจึงเหมือนกันเป็นอันเดียวกันบูชาพระธรรมก็หมายถึงว่าดูบูชาพระธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาตัดเป็นพระธรรมเทศนาโปรดเวนยสัตว์อย่างเราๆดิบูชาพระสงฆ์ก็หมายถึงว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในบรรดาพระสาวกทั้งหลายบูชาโดยทั่วถึงกันด้วยความนอบน้อมในใจจะเป็นอามิสใดๆล้วนแล้วแต่ก็เกิดจากใจที่น้อมนำมาเพื่อสักการะบูชาเท่านั้นบูชาพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็เป็นอันมาบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายบูชาคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั่วสากลโลกบูชาพระธรรมก็บูชาพระธรรมทั้งหลายที่เป็นธรรมกำจัดข้าศึกบูชาพระสงฆ์ทั้งหลายก็หมายถึงว่าพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาธรรมนั้นเอามากำจัดข้าศึกจนข้าศึกที่มีอยู่ในใจอยู่ในจิตในใจหมดไปสิ้นไปใจที่กำจัดข้าศึกหมดไปสิ้นไปแล้วนั้นใจนั้นเป็นสาวก โดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าจะทรงรับรองว่าเป็นสาวกของเราตถาคตหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองผู้ที่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นจะรับรองกันเองว่าเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์เครื่องสักการะทั้งหลายบูชาพระสงฆ์นั้นจะเป็นอามิสบูชา ก็สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลไปในด้านอามิสจะเป็นปฏิบัติบูชาก็สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลในด้านการปฏิบัติอามิสบูชามีแต่เครื่องผูกเป็นเครื่องผูกส่วนกัดส่วนกลางปฏิบัติบูชานั้นเป็นธรรมเครื่องแก่อามิสบูชาทั้งหมดเป็นเครื่องผูกปฏิบัติบูชาเป็นธรรมเครื่องแก่พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสยกย่องสรรเสริญการปฏิบัติบูชาแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงตำหนิอามิสบูชาและพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญอามิสบูชาและพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเคยบำเพ็ญมาแล้วในด้านอามิสบูชาร่างกายก็เป็นอามิสพระพุทธเจ้าเคยอุทิศร่างกายบูชาสรีระสรีระนี่พระพุทธเจ้าก็เคยเอาบูชาล้วนแล้วแต่เป็นอามิสทั้งนั้นสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดเป็นอมิตรในการบูชาด้วยข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยิ่งกว่าอามิตรบูชานั้นๆเพราะพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอามิตรบูชามามาก็ไม่มีโอไม่ทำให้ได้สำเร็จเข้าถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ของใจเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงวิสุทธิคุณอย่างสมบูรณ์ใดพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญปฏิบัติบูชาบูชาคือบำเพ็ญด้วยข้อปฏิบัติความเป็นสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธะจึงปรากฏขึ้นในใจแล้วก็การจึงปรากฏขึ้นในโลกด้วยข้อปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงนั่งอยู่นี่ไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่พระพุทธเจ้านั่งครั้งเดียวเท่านั้นและพระพุทธเจ้าก่อนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นครั้งที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่หมายความว่าก็ให้ตายอยู่กับที่นั่งนั้นและพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในวันนั้นที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาถึง4อสงไขยหรือบำเพ็ญมาถึง5ปี6ปีนั้นนี่บำเพ็ญไม่ถูกทางหนักไปในทางที่ย่อย่อนและหนักไปในทางที่ยิ่งเป็นการทรมานร่างกายไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ อยู่ในระดับที่เป็นมัชฌิมามัชฌิมาภายในจิตในใจก็ปรากฏขึ้นมัชฌิมาภายในจิตในใจก็เกิดขึ้นมัชฌิมาก็ที่เกิดขึ้นมีขึ้นในใจนั่นน่ะเป็นมรรคที่จะประหารข้าศึกที่เป็นข้าศึกกวนใจที่เป็นข้าศึกแก่ใจใจเป็นมรรคค้ากำจัดข้าศึกที่มีอยู่ในใจใจเป็นมรรคเป็นประหารธรรมที่จะประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจนี่และพระพุทธเจ้าก็ได้ประหารมาแล้วนี่จนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลาเพียงแต่ราตรีเดียวเท่านั้นที่เหมือนนี้ก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดว่าจะได้สำเร็จมรรคผลนะทำใช้เวลาทางนั้นใช้เวลาทางโน้นทำกี่ปีจึงจะได้ผลทำนานเท่าไหร่จึงจะได้ผลต้องไปคิดทำเรื่อยไปทำให้ยิ่งอยู่เสมอทำให้ยิ่งอยู่เสมอเหมือนกับปลูกต้นไม้บำรุงลำต้นโดยการใส่ปุ๋ยให้พอดีนี่แล้วก็ดูแลรักษาสม่ำเสมอควรให้น้ำควรให้ปุ๋ยควรพรวนดินอย่างไรต้นไม้จะงามบำรุงต้นไม้ให้งามอยู่เสมอถึงเวลาถึงเวลาถึงฤดูกาลที่จะออกดอกและออกผลไม่ได้เป็นดอกเป็นผลเพราะความปรารถนาเป็นดอกขึ้นมาเป็นผลขึ้นมาเพราะลำต้นสมบูรณ์ลำต้นที่สมบูรณ์ก็คือสมาธิธรรมลำต้นที่มาที่สมบูรณ์ก็คือสติธรรมลำต้นที่ดีก็คือปัญญาธรรมลำต้นที่ดีก็คือศีลสมาธิปัญญารวมที่ใจใจเป็นธรรมพร้อมที่จะรู้แจ้งธรรมนี่พร้อมที่จะรู้แจ้งในขณะที่ศีลสมาธิปัญญารวมในใจเป็นก้อนเป็นตรงเป็นจุดเดียวนั้นพร้อมที่จะรู้จะเห็นนี่ทุกขณะจึงไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเหมือนกาลฤดูที่ต้นไม้จะออกดอกออกผลถึงฤดูกาลเหตุผลที่จะออกดอกออกทันทีถึงฤดูที่จะออกผลเป็นผลขึ้นมาทันทีเพราะความพร้อมที่จะเป็นดอกเป็นผลมีความพร้อมจึงว่าการปฏิบัติก็ทำก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปปรารถนาถึงว่าจะปรารถนาความปรารถนานั้นวางเอาไว้ความปรารถนาถ้าปรารถนาแล้วไม่ปล่อยไม่ว่างมันจะกลายเป็นความอยากอย่างองค์พระอานนท์มุ่งปรารถนาในการที่จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพื่อที่จะไปร่วมสังฆีนานี่เป็นปฐมสังฆีนาล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้เร่งขนาดไหนเร่งขนาดไหนนี่ความปรารถนาเลือกความที่ว่าจะได้สำเร็จมรรคผลอันนั้นมันค้างอยู่นี่จนกระทั่งทอดอาลัยนี่ทอดอาลัยปล่อยวางลงไปนี่ตั้งใจว่าจะนอนพักสักขณะนั้น ในขณะนั้นธรรมเกิดขึ้นรู้ขึ้นนี่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังที่จะเอนตัวลงพักผ่อนนั้นนี่จึงว่าคำว่าเกินคำว่าขาดเกินก็เหนือกว่าปล่อยให้ความอยากมันค้ำนี่เป็นความอยากมันกลายเป็นมันเป็นความอยากที่มันฝังอยู่นี่ต้องละถึงจะปรารถนานี่แล้วก็ละความปรารถนาเสียปรารถนาแล้วละวางความปรารถนานั่นเสียปฏิบัติให้ยิ่งโดยไม่มีความปรารถนาใดๆตามแต่ที่จะเป็นตามแต่ที่เขาจะเกิดอันเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติเราปฏิบัติเหตุพอที่จะได้ระดับขณะผลก็ปรากฏขึ้นระดับนั้นแต่หากว่ามีความต้องการบางทีเหตุเพียงแต่ไม่พอที่จะได้สำเร็จมาผลความอยากมันก็อยากได้สำเร็จมาผลเสียแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายังมีความอยากอยู่ในขณะนั้นยังไม่พร้อมที่จะสำเร็จมาผลต้องคือความอยากต้องหมดไปนี่มรรคผลก็คือใจที่ไม่มีความอยากนั่นเองทีนี้ก็พากันตั้งอกตั้งใจก็เรียกว่าไม่มากกันแต่ก็มากจนกระทั่งไม่รู้จักใครมากจนกระทั่งไม่รู้จักใครช่วยยังไงนี่รู้จักยังไม่เกิน10องค์มั้งก็ต่างองค์ก็ต่างอยู่ต่างองค์ก็ต่างอยู่นี่นึกชื่อออกหรือไม่ออกอันนี้มันก็เป็นธรรมดาสัญญานี่เขาเป็นสัญญามาตลอดธรรมชาติของสัญญาพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดความจริงของสัญญาไว้ว่าเขาไม่เที่ยงสัญญาของใครสัญญาของใครนี่เป็นสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นสังขารของใครสังขารทั้งของใครก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นวิญญาณของใครวิญญาณของใครก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงนี่ต้องใช้ความสงบของใจเอามาพิจารณาความไม่เที่ยงของวิญญาณในเมื่อใจของเราสงบนี่เราจะเห็นวิญญาณรู้วิญญาณที่รู้ที่สมที่พระพุทธเจ้าทรงว่าทรงตรัสว่าวิญญาณของเป็นของไม่เที่ยงและวิญญาณเป็นของเกิดดับนี่เราจะรู้ชัดเห็นชัดนี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่ผิดถ้าหากว่าใจของเรายังไม่สงบพอไอ้คำว่าวิญญาณเป็นอนัตตาดวงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ยากที่เราจะยอมรับอย่างสนิทใจอย่างสัญญาเป็นของไม่เที่ยงอันนี้มันพอที่จะสังเกตได้สังขารเป็นของไม่เที่ยงอันนี้พอที่จะสังเกตได้เวทนาเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็พอที่จะสังเกตได้ง่ายสังขารส่วนรูปที่เป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็พอจะสังเกตได้ง่ายแต่ส่วนวิญญาณเป็นอนิจจังวิญญาณเป็นทุกข์วิญญาณเป็นอนัตตาต้องรู้ชัดด้วยความสงบของใจรู้แล้วจะรู้ตลอดไม่ใช่รู้แล้วจะกลับก่อได้รู้แล้วก็ยังหลงรู้แล้วก็ยังไม่ยังกับกรอกรู้แล้วก็ยังสงสัยไม่เป็นอย่างนั้นจึงว่าการตัดสินใจตัดสินด้วยความสงบผลของการตัดสินใจจึงไม่มีการกลับไปกลับมา เหมือนกับพิพากษาตัดสินตัดสินแล้วไม่กลับไปกลับมาใจที่สงบเป็นใจที่พร้อมจะตัดสินออกมาให้ถูกต้องกับความจริงความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงใจที่สงบรู้จริงเห็นจริงโดยความสงบของใจแล้วก็ยอมรับตามที่ใจรู้จะเห็นนั้นก็เป็นการตัดสินจึงว่าไม่มีโอกาสที่จะผิดพลาดจึงว่าสมาธิธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะตัดสินนี่ธรรมอัตธรรมที่เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจหรือเป็นธรรมสมาธิธรรมจึงมีความสำคัญในการที่จะทำให้แจ่มแจ้งลงไปในสัจธรรมของจริงคำว่าปัญญาปัญญานี่อังต้องอาศัยสมาธิธรรมเป็นหลักถ้าหากว่าขาดสมาธิธรรมเป็นหลักปัญญานั่นบางทีมันมองอะไรไม่ค่อยชัดมองอะไรลวกๆถ้าหากว่ามองไม่ชัดมองไม่ลวกมันว่าเป็นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็เอ๊ะจะใช่หรือเปล่านั่นจึงว่าสมาธิกับปัญญานี่ต้องควบคู่กันไปจึงเป็นธรรมเหมือนกับธรรมที่กำจัดกิเลสนี่ต้องประกอบด้วยสมาธิและปัญญาสติสมาธิปัญญาจึงเป็นปหานธรรมจึงเป็นมรรคที่จะเป็นปหานธรรมกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจจึงต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นพร้อมด้วยสติธรรมพร้อมด้วยสมาธิและปัญญาธรรมคำว่าศีลศีลนี่ต้องให้สมบูรณ์อย่างเมื่อวานได้พูดกับท่านอะไรนั่นน่ะนั่นนี่ท่านเมื่อท่านอยู่สีพงนั่นน่ะเออทัศธรรมสูตรนั่นน่ะโปรดดูเสมอนี่เราบกพร่องในศีลหรือไม่ผู้รู้ว่าใครควรแล้วผู้รู้ตำหนิเราได้ไหมว่าเรายังมีความบกพร่องอยู่นี่แล้วก็ได้พูดกับท่านผู้ทำเหรอท่านผู้ทำท่านว่าท่านมีสิบองค์นั่นแหละทัศธรรมสูตรนี่ก็หมายถึงสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้สิบข้อโลกุตระกุศลอโลกุตระกุศลโลกุตระธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นในเราหรือไม่อันนี้เราต้องทดต้องตรวจสอบอยู่เสมอนี่ตรวจสอบเราให้ยิ่งอยู่เสมอเป็นการเตือนเราเร่งเราเข็นเราให้เข้าถึงคำว่าโลกุตระจะเป็นผู้ที่องอาจสง่าผ่าเผยทุกการทุกสมัยไม่สะทกสะท้านไม่สะทกสะท้านในที่ประชุมไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรแล้วก็อีกองค์หนึ่งท่านว่าท่านอยู่ด้วยกันสี่องค์เหรอสี่องค์นั่นก็หมายถึงว่านั่นละมหาสติปัฏฐานทั้ง4เป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลและนิพพานให้มั่นคงอยู่ในสัทมหาสติปัฏฐานทั้ง4นี่คือมหาสติก็ให้มีสตินี่กายเรากายภายในกายภายนอกให้พิจารณาให้แจ่มแจ้งว่าสักแต่ว่ากายเท่านั้นสักแต่ว่ากายคือสักแต่ว่าเขาความจริงที่เราสมมติเขาว่ากายนั้นเขาเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาระดับไปเกิดเขาไม่รู้แก่เขาไม่รู้ตายเขาไม่รู้จมในไหนที่สมมติว่ากายกายในภายนอกเหมือนกันหมดท่านยังว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและเวทนาจิตธรรมก็เหมือนกันสักตาเวทนาเราไปสมมติเขาเกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่าเขาอะไรเกิดนี่เขาดับเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรดับเวทนานี่ก็สักตาเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนสักบุคคลตัวตนเราเขาอะไรจิตนี่ธรรมจิตก็สักตาจิตจิตก็คือตัวจิตแต่สังขารสารพัดเขาคิดสารพัดเขาผิดเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างถ้านี่ใจไม่สงบใจไม่สงบก็เพราะจิตตสังขารนี่เราผิดขึ้นเขาผิดขึ้นมานี่ผิดขึ้นมากวนจิต ผลิตขึ้นมากวนจิตจิตนี่ล่ะผลิตสิ่งที่มากวนจิตทำไมจิตจึงผลิตเรื่องราวมาพกวนจิตเพราะจิตอยู่ในใต้อำนาจของกิเลสคือความก็คือความหลงไม่แจ้งชัดในไม่แจ้งชัดในสัจธรรมของจริงยังลุ่มหลงในสัจธรรมของจริงอยู่ก็เอาของที่หลงนั่นน่ะใหญ่เอามาคิดเอามาปรุงเอามาแต่งให้จิตเกิดความยินดีและยินร้ายนี่จึงเบื้องจิตตสังขารนี่คำว่าจิตสัตวจิตก็หมายถึงจิตที่มีการเคลื่อนไหวปรุงแต่งนั่นเองเป็นของเกิดดับทางอันเป็นผลของการปฏิบัติจะปราณีสว่างสวัยความสงบจะสงบขนาดไหนความสว่างอันเกิดจากจิตที่สว่างสวัยอันนั้นก็สักแต่ว่าธรรมเท่านั้นไม่ให้ไปยึดติดแต่ว่าไม่ใช่เป็นของที่จะไปยินร้ายแต่ว่าไม่ให้ยึดติดแต่ถ้าไปยึดติดแล้วกรรมจะมีความพยายามกำหนดให้ยิ่งขึ้นไปให้ผ่านพ้นทำที่ปราณีตอันนั้นผ่านไปไม่ได้จะผ่านไปได้ยังไงก็เพราะไม่ยอมผ่านนั่นยังยึดติดอยู่ท่านจึงว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมนี่มหาสติปัฏฐานเป็นฐานที่ตั้งฐานที่จะผลักดันให้จิตที่หมุนอยู่ในมหาสติปัฏฐานนี้ผ่านพ้นหลุดออกไปจากคำว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่พ้นเลยคำว่าหลุดพ้นคำว่าพ้นก็พ้นจากกายพ้นจากเวทนาจิตธรรมนี้เองจึงไม่ต้องไปหาที่ไหนหาทำทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งอันนี้แหละและจะทำที่เราปรารถนากันจะเกิดจากการกระทำของเรานี้ไม่ใช่เกิดจากการแสวงหาอย่างพระอานนท์นี่ปรารถนาธรรมปรารถนาธรรมยังมีความแสวงหาอยู่ธรรมก็ไม่ปรากฏเพราะความแสวงหาอันนั้นมันทับเอาไว้ปิดเอาไว้ปล่อยวางไม่ปรารถนาแล้วพักก่อนซะก่อนนี่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีสถานที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งก็รีบก็กลายกันพอสมควรจัดว่าเป็นสถานที่หลีกเล่นได้ใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนสถานที่ในภายในวัดนี่แต่จะเคลียร์ไปพักภาวนาตรงไหนพักภาวนาตรงไหนเป็นที่หลีกเล่นสะดวกในการเดินโยมกลมสะดวกในการนั่งสมาธินี่ก็แสวงหาเอาได้ภายในเขตที่ภายในเขตกำหนดเขตของการจำพรรษาในนี้มีโยมมาก็ว่าเขาไปพักที่นั้นดีแล้วสถานที่นั่นเป็นสถานที่วิเวกมันได้มาเรามาพักสองคืนนี่ไปมาแล้วก็พักอยู่อีกหลายคืนสถานที่สงบวิเวกก็มีโอกาสมาพักก็จะการปฏิบัติในเฮลิ่งภาวนาเข้าสถานที่สงบวิเวกก็มีส่วนช่วยแล้วก็ยังพูดต่อไปว่าสถานที่ไหนเขาวิเวกทั้งนั้นตรงไหนก็เหมือนกันก พราะตรงไหนก็แผ่นดินในโลกอันนี้ตรงไหนก็แผ่นดินในโลกอันเดียวกันนี้ดินตรงไหนไม่เห็นตรงไหนเขาไม่มีเวทน้ำตรงไหนไม่เห็นตรงไหนเขาว่างลมตรงไหนจะลมแรงลมแรงลมค่อยเขาก็วิเวกตามธรรมชาติของลมไฟก็เหมือนกันถึงว่าจะไฟสว่างไฟไม่สว่างคนเอามาตามเป็นความเศร้าเป็นไฟสว่างถ้าคนไม่เอามาตามให้เป็นไฟสว่างไฟเขาก็เป็นไฟของเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่มีความปรารถนาใดๆเขารู้จักความสุขเขาไม่เคยรู้จักความสุขความทุกข์เขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟคนจะเกิดมาในโลกหรือคนไม่เกิดไม่นั่นมาในโลกดินน้ำลมไฟเขาก็มีของเขาอยู่อย่างนั้นจึงว่าอย่าไปมองสถานที่สงบวิเวกในแผ่นดินอันนี้อันเดียวนี่มันนั่นไม่ถูกต้องเพราะแผ่นดินอันนี้เขาไม่เคยแสดงความไม่สงบและไม่แสดงมากวนจิตกวนใจใครสักทีมีแต่ความไม่สงบที่มีอยู่ในจิตในใจนั่นสารพัดเขาเอาเรื่องมากวนสารพัดในโลกมีอะไรเขาเอาเรื่องที่มีอยู่ในโลกอะไรต่ออะไรที่มีอยู่ในโลกนั้นน่ะเขาเอามากวนใจนี่ล่ะจิตตสังขารเป็นสังขารที่ควรรู้เท่ารู้ทันในเมื่อรู้เท่ารู้ทันแล้วจิตตสังขารเขาก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติของเขาสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับนั่นเกิดเป็นความคิดเกิดเป็นความเคลื่อนไหวนี่เขาเกิดเท่าไหร่เขาก็ดับเท่านั้นนี่เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเขาคิดเขาปรุงเขาแต่งเป็นธรรมชาติและเขาไม่ได้บอกใครใจของเราไปยึดติดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ไม่ได้สอนให้สังขารเขาไม่ใช่สอนสังขารเขาให้ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งถ้าหากว่าไม่มีความคิดพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรไปประกาศพระศาสนาก็เอาขันธ์ทั้งห้านี่นะไปประกาศพระศาสนาแต่พระพุทธเจ้ารู้ไม่ยึดไม่ยึดติดท่านสมบูรณ์ท่านจะไปภาวนาอยู่ที่ทำพึ่งทำพึ่งไปจากนี่ไปก็ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน3กิโลไม่น่าจะเกินอ้าวอันนี้ไปได้บินทบาทนะออกมานั่งกับถึงอีออย่างก็บินทบาทได้กลับไปฉันตามลำพังถ้าว่าจะกลับมาฉันวัดนี้มันหลังจากฉันแล้วกลับขึ้นไปมันก็ไกลระยะทางมันก็เพิ่มไปอีกอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกสบายตามอัธยาศัยถ้าเพิ่งนั่นนี่ก็คิดว่าเคยไปอยู่แล้วเคยผ่านไปผ่านมาอยู่แต่หลังจากที่มีการไปพักแล้วหลังจากมีการไปปรุงไปทำปรับปรุงสถานที่ยังไม่เคยไปเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เคยได้มีโอกาสมันไม่เคยได้เดินไปจึงว่าในเมื่อเป็นในเมื่อมีการที่จะออกปรีไปอย่างนั้นการกำหนดเขตของการจำพรรษาก็ต้องมีการขยายออกไปเมื่อนะขยายเขตของการจำพรรษาก็อยากแป๊บก็ตรงไปโน่นนั่นสุดของทางสุดของต้นน้ำพุ่นละแล้วทีนี้จากต้นน้ำก็ตัดไปก็หนองแวงพุ่นละจากหนองแวงเข้ามาเรียบหมู่บ้านนี่ถนนรอบไป ถนนสายรอบไปสับรอบนึงนะแล้วก็ถึงนี้ออกมาในถนนสายชมทานนั้นแล้วก็ว่าไปเลยมาออกตรงบ้านตรงลำคลองระบายน้ำอันนี้เขตจำพรรษาเป็นที่บอกกันคร่าวๆแต่ก็ไม่มีใครที่จะออกไปนอกเขตหรอกจึงกำหนดเขตการจำพรรษา เพื่อความสะดวกสบายเพราะสถานที่นี้มีถ้ำมีเงื่อผาที่จะไปดีกเล่นนี่บางครั้งบางโอกาสนี่จะได้มีโอกาสปีกไปได้ถึงในพรรษานอกพรรษาก็มีโอกาสที่จะปีกไปได้อยู่ตรงไหนมีข้อปฏิบัติอยู่ตรงไหนมีข้อปฏิบัติแม้แต่อยู่ภายในวัดนี่ก็ต้องมีข้อปฏิบัติให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องต้องใช้สายตาอย่ามองเฉพาะบนนอนเจ้าของอย่ามองเฉพาะบนกินของเจ้าของให้มองให้กว้างขวางออกไปใจของเรานี่ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์คือยังไงเราจะนึกไปตรงไหนนึกไปตรงไหนนึกไปตรงไหนเอาใจของเรานึกไปไปมองเอาใจของเรานึกไปดูเอาใจของเราไปตรวจตรานี่นี่ตรงไหนไปยังไงเอาไปใจนึกแล้วเราจะเสียเวลาเดินไปเดินไปเดินไปเดินด้วยปะมีสติในการเดินกลางคืนก็เดินไปได้กลางวันก็เดินไปได้ไม่ทำให้เสียเวลาการประกอบความภาคความเพียรอย่าพอใจแต่ดูแต่ที่นอนของเจ้าของและที่กินของเจ้าของแค่ไปเป็นการฝึกใจของเจ้าของให้คับแคบและจะเป็นคนคับแคบและจะเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยอย่างยิ่งบริเวณพระองค์พระเจดีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณองค์พระเจดีย์นี่ตั้งอยู่ในสายตาอยู่เสมอทั้งเช้าทั้งเย็นนี่เป็นการทำเพื่อบูชาสายตาเราอย่ามองตรงไหนให้สะดุดอย่ามองตรงไหนว่ามีความบกพร่องตรงไหนหญ้าลุงลังนี่ควรที่จะทำให้เรียบร้อยเราก็ต้องทำแต่ทำก็ต้องอยู่ในหลักของพระวินัยไม่ใช่ว่าทำแล้วจะทำไม่สนใจกับพระวินัยผิดพระวินัยหรือไม่ญาติเป็นต้องเรื่องของเนรเรื่องของศรัทธาของโยมมีอยู่ถ้าหากว่าสายตาของเรามองเห็นยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เดินไปนะใครอยู่ในบริเวณนั้นไม่สนใจปัดกวาดพระเนรเรามากขนาดนี้ไม่การไปปัดไปกวาดครั้งนี้เพียงกันขนาดเล็กน้อยขนาดนั้นไม่ใช่ของหนักเลยจึงใช้คำพูดแต่มองแต่ที่นอนมองแต่ที่กินการตัดต้องเห็นใช้สายตาด้วยไม่ใช่แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ไปกองลุงลังข้างทางกองลุงลังในเมื่อมันหน้าเข้าพอที่จะคุ้ยออกมาและพอที่จะเก็บเอาที่คุ้ยออกมาเอาไปทิ้งตรงจุดที่ควรที่จะเอาไปทิ้งอันนี้ต้องคิดแกว่งไปแกว่งมาไปลุงลังข้างๆนั่นอันนี้ก็ใช้ไม่ได้มาเป็นคนหยาบนี่ยายเป็นอย่างนั้นความหยาบนี่เขาว่าเราเป็นคนหยาบบางทีกิเลสมันไม่ชอบแต่บางทีไอ้หยาบนี่กิเลสมันชอบทำต้องใช้สายตาของเราเสมอกิเลสของเรายิ่งละเอียดแต่กว่าสุขภพลูกลุงลังข้างนอกไม่เห็นแล้วจะไปมองกิเลสที่ไม่มีตัวมีตนเห็นได้อย่างไร วันเข้าพรรษาวาสังนี่เป็นวันที่ควรที่จะใช้สายตาให้กว้างขวางตรวจตาให้ละเอียดถี่ถ้วนนี่ออกพรรษาวาสังแล้วผ่านไปก็ไม่ใช่จะละเลยรักษาความละเอียดถี่ถ้วนนั้นให้คงอยู่เสมอดีที่สุดเราจะมีความเบิกบานและรื่นเริงอยู่เสมอผ่านไปทางไหนก็เห็นแต่ความเรียบร้อยผ่านไปไหนก็มีแต่ความเบิกบานรื่นเริงสดชื่นไม่มีอะไรสะดุดทำให้เกิดความลุงลังในใจการพูดจาปราศัยซึ่งกันและกันอย่าให้เป็นลักษณะคารวะชาวบ้านพูดกันทุกคนเคยเป็นชาวบ้านทุกคนเคยเป็นคารวะด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าเราพูดจากันไม่มีสติระมัดระวัง ในการพูดนั่นแหละเราจะแสดงกิริยาของชาวบ้านในคราบของนักบวชนั่งก็เช่นเดียวกันแต่หากว่าเราไม่ระมัดระวังในการนั่งนั่นละกิริยาของคารวะจะออกมาในขณะที่เรานั่งนั้นเราเป็นผู้ที่รับชอบรับผิดชอบสถาบันอันสูงส่งของพระพุทธของพระพุทธเจ้าเราจะต้องพยายามให้เต็มที่แล้วผลนี่เราจะเป็นผู้ที่มีคุณภาพจะมีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นบุญเป็นกุศลถ้าหากว่าพูดถึงบุญถ้าพูดถึงคุณธรรมก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่มีแต่จะสูงส่งขึ้นจึงว่าชะให้ใช้สายตาให้เป็นประโยชน์มากมากคำว่าประโยชน์ไม่ใช่มุ่งแต่ประโยชน์เจ้าของประโยชน์เจ้าของมันจะมีอะไรไม่ตายแล้วมันก็เน่าพระศาสนานี่ไม่ตายไม่เน่าประโยชน์เจ้าของมันจะอะไรไม่หายใจแล้วมันก็เน่าบางทีไม่หายใจมันก็ยังเน่าเพราะมันกินแต่ของเน่ามันแสวงหาแต่ของเน่าบริโภคแต่ของเน่าจึงว่าให้เห็นประโยชน์ของพระศาสนายิ่งกว่าประโยชน์ของเราฝังลึกอยู่อย่าเพียงแต่ว่าชั่วขณะฟาดแลกอะไรนะอะไรนะงูแลกลิ้นอะไรนี่อย่าเป็นนั้นส่งพระศาสนารักษาพระศาสนาไม่ใช่เรื่องเบาไม่ใช่เรื่องสั้นไม่ใช่เรื่องอย่างคนไม่คนไม่ระมัดระวังคนไม่ตั้งอกตั้งใจหาไอ้กบหาเขียดกันดีๆนี่หาเหยื่อหากินกันไปอย่างนั้นจึงว่าพูดนี่พูดไม่ได้ให้เสียหายพูดเพื่อเป็นการที่เรียกว่าจะได้ตั้งใจเรามาเพื่อสร้างสรรค์เราให้มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีสักรายมาเพื่อที่จะไม่มุ่งสร้างสรรค์เราให้มีคุณภาพพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถามุ่งการสร้างสรรค์เราทั้งนั้นมุ่งให้เรามีสติมุ่งให้เรามีสมาธิมีคุณธรรมอย่างสตินั่นพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปรู้มากไม่ต้องไปมีความพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นมากบาปเนี่ยคาถานั้นบทนั้นอะไรบาลีว่าอย่างนั้น มีสติมีสติมีสติมีสติมีสติมีสติทุกเดินทุกขณะเดินมีคติสุทโธในทุกขณะนั่งมีสติทุกขณะอย่าให้ขาดสติอันนี้เป็นการพัฒนาเราให้มีคุณภาพสูงมากๆทีเดียวจะรู้จึงกระทำอะไรเอามาท่องสาเอามาอ่านเอามาท่องสาทยายเอามาแปลแต่มันเป็นสิ่งที่เรียนจำมามันจะได้ประโยชน์อะไรแม้แต่ตัวไม่สมีสติมันก็ยังไม่ได้สึกหรอไปตรงไหนจึงในบริเวณองค์พระเจดีย์นั้นงานพระเจดีย์นั้นต้องใส่ใจใครอยู่ในบริเวณนั้นอย่าถือว่าเป็นการเป็นงานถือเป็นข้อปฏิบัติบางทีมีคนงานเข้าไปเขาถือว่าเป็นการเป็นงานเขาไม่ได้ถือเป็นข้อปฏิบัติเราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบยิ่งกว่าคนที่เขาทำเพื่อเป็นการเป็นงานตรงไหนก็ช่างยินแล้วไม่มีงานอะไรเดินมันรอบวัดสักสองรอบมันเสียหายแล้วเรียบเงียบไม่เห็นหดเงาพวกนั้นดีตรงไหนที่ทางเดินจงกรมดีทางเดินเดินจงกรมดีก็ให้ไปรีบเล่นพักตรงที่ทางมีทางเดินจงกรมดีนั่นแหละเลือกเอากุฏิปีนี้กุฏิว่างมีท่านหนึ่งที่มาอยู่นู่นกำลังจะเตรียมตัวมาจำพรรษาที่นี่ก็เลยบอกว่าท่านไม่ต้องไปนะวันอยู่จำพรรษาที่นั่นดีแล้วมีเคยมาจำพรรษาอยู่2ปีหรือ3ปีแล้วไม่รู้นั่นมันอ่านกันมันอ่านมันพออ่านพอที่จะอ่านกันออกก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาแล้วปฏิกริยาสมนะทางเดินกรมดีทางเดินกรมดีมากแต่รู้สึกว่าไม่ใครจะไม่มีใครไปพักทางเดินกรมก็รู้สึกจะลุงลังไปสักหน่อยตรงนี้เน้นนะเน้นไปดูทางเดินยงกรมตรงนั้นให้ดีกลางวีกลางวันจะได้ไปอาศัยเป็นที่ทางเดินกรมได้ตรงนั้นมันก็รีเล่นดีอยู่บอกให้ฟังนะบอกไม่ฟังแล้วโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะของเราไม่ใช่บอกแค่ง่ายๆนะมีทางในตรงนี้ก็เหมือนกันตรงกุฏิหน้าด่านนี่นะทางเดินในกรมดีวันมาวันนี้ก็ไปเดินได้เดินไว้เดินดูอยู่แต่ที่นี่ไม่ใครมีใครพักทางเดินในกรมก็เลยเศร้าหมองไปจึงว่ารีเล่นไปเดินยงกรมตรงนั้นบ้างแต่ละแห่งหลีกเล่นทั้งนั้นอย่ามองเฉพาะที่นอนกับที่กินพูดอย่างนี้นะมันไม่จะดำดานะลิ้นสะก็มันกันลิ้นสะนั่นถึงจะมีหญ้ามีอะไรก็กวาดทุกวันกวาดทุกวันถือการกวาดนั่นแหละเป็นการภาวนาไปในตัวถือการทำข้อวัดนั่นแหละเป็นการภาวนาไปในตัวทำทุกวันเสียเวลาไม่นานเลยถ้าหากว่าไม่ทำหลายวันเนี่ยไปทำเนี่ยมันนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกวาดที่มียากไม้กวาดไม้ตาดก็เหมือนกัน นี่อย่าไปมัดให้มันกว้างเกินไปมัดขนาดไหนกวาดมันพอดีถ้าหากว่ามัดจนกระทั่งบานไปงั้นน่ะมันแกว่งเฉพาะที่เรียบๆและที่กว้างๆไอ้ที่แคบๆสักหน่อยล่ะมันกวาดไม่ได้แล้วก็ไม่ใครจะใส่ใจมันหวัดมันหวัดยากอย่าให้กว้างเกินไปแล้วก็อย่าให้แคบจนกระทั่งมันเป็นจุดเดียวมันแข็งกระเด้งกระเด้งนี่ขนาดไหนพอดีนิ่มกวาดได้ทั้งที่ลายที่กวาดและกวาดในที่แคบๆก็ได้นี่อันนี้ก็เคยบอกอยู่นะมัดจนกระทั่งกว้างแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งต้องการแต่จะให้แล้วเร็วๆมันก็แล้วเฉพาะตรงที่ตรงกว้างไอ้ตรงแคบๆมันกวาดไม่ได้ละมันก็กลายเป็นเอาอะไรไปลุงลังไว้ตรงที่นั่นเหมือนกับไอ้คนที่แต่งตัวหน้าแต่งแต่หน้าแต่ผมเราไม่ตัดสักทีเลยนะเห็นไหมคนนะแต่งแต่หน้าผมไม่ตัดนะมันต้องตัดมันต้องโกนมันต้องกันโอ้จริงเหรอนี่เราไม่ทำเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้นะเราทำเพื่อเป็นข้อปฏิบัตินี้ผู้ภาวนานะบกพร่องข้อปฏิบัติน้อยเดียวน่ะมันบอกนะขณะภาวนามันไม่ใช่ธรรมดานะบอกในขณะภาวนาแล้วบอกในขณะนอนนอนนี่ก็บอกภาวนาก็บอกเนี่ยฉันยังเห็นคุณค่าของคำข้อปฏิบัติถ้าหากว่ามันไม่บอกว่ามีความบกพร่องแล้วท่านจะเห็นคุณค่าของข้อปฏิบัติกันทำไมกระจกก็เช่นเดียวกันกุฏิกระจกต้องปัดต้องไอ้ต้องแช่ต้องเช็ดต้องถูต้องเช็ดมุ้งลวดก็เช่นเดียวกุฏิที่นู้นมีมุ้งลวดนะมีแต่คราบอะไรต่อไม่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ในบานกระจกมือไปลูบกันขี้ฝุ่นก็ติดมือไม่พูดออกที่ไหนสามสี่วันนี่ก็ไปลูบอยู่นั่นนะเรียบเน้นไม่ได้เอาไปถูจริงเหล่านี้นี่มันแสดงว่าใครจริงใช่คำพูดว่าดูแต่ที่นอนก็ที่กินหนักนะไม่ใช่เบานะลอยปล่อยไปตามปล่อยไปตามน้ำเนี่ยมันไม่มันสบายเหมือนกับเรือปล่อยไปตามลำปล่อยไปตามน้ำตามแต่มันที่จะไหลไปสบายที่จะเข็นให้มันทวนกระแสน้ำไปมันไม่ใช่ง่ายมันหนักการประชุมก็เหมือนกันไหว้พระสวดมนต์จะให้ผมมาทำโดยไม่ได้ต้องบอกตรงๆก้มกราบเงยก็ยากลุกขึ้นมันเดี๋ยวนี้มันเนี่ยบางลุกก็ยากจึงว่าในเมื่อมีการไหว้พระสวดมนต์ประชุมกันก็ให้เคารพต่อที่การประชุมอย่าฉันอยากไปก็ไปฉันไม่อยากไปฉันก็ไม่ไปแล้วก็ไม่ว่าใครเดี๋ยวนี้ไม่ว่าอย่าไปก็ไปอย่าไปก็ไปเพราะเราไม่ใช่เด็กเดี๋ยวจะมองอยู่นะว่าไม่ใช่ไม่มองทางเจดีย์หนึ่งก็ลงตายฉะไหนนะรับผิดชอบเป็นเจ้าของเจดีย์พระเจดีย์นี่มีคุณค่ามีความหมายนะผู้ไปภาวนาพระเจดีย์ผู้ไปภาวนาไปต่อสู้กันที่องค์พระเจดีย์นี้ในเรื่องในราวเป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาก็มีนะจึงว่าให้เห็นคุณค่าก็บอกทุกคนพูดกันถึงว่าการกำหนดเขตการชำพรรษาก็พูดแล้วขนาดไหนเพียงไร บางคนพูดบางทีก็ไม่เคยผ่านไปก็ไม่รู้แต่ผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มันก็พูดไปก็พอเข้าใจ